دا چلیم ټول اصحاب د یار دی دا چلیم ټول اصحاب د یار دی دا خلک مړون دی ژوند دی دا خلک مړون دی ژوند دی رب فکر ملا پژوند یو کی شمار دی دا سلیم ټول اصحاب د یار دی دا سلیم ټول اصحاب د یار دی دا چستا غیګ کی وی دا خمار خمار دی دا سلیم ټول اصحاب د یار دی دا سلیم ټول اصحاب د یار دی دا سلیم ټول اصحاب د یار دی دا سلیم